κάτι. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Ξεκινήσαμε έτσι. Τι να κάνουμε. Πολάκης παίζει. Παίζει ένα ιδιόμορφο θέμα. Δεν είναι τιμητικό για κανέναν άνθρωπο, για κανέναν που δηλώνει αριστερός, για καμία κυβέρνηση, για κανέναν νου. Λογικό. Το θέμα με τον Βασίλη Μπεσκένη, τον δημοσιογράφο που δεν είναι πια στη ζωή. Είχε πει κάτι ο Πολάκης στο παρελθόν. Είχε πει κάτι. Είχε πει ότι είναι διορισμένο στο κελπνό. Από τότε ο Μπεσκένης έγραφε όσο ζούσε στο Twitter και προσπαθούσε, είχε καταφύγει και στη δικαιοσύνη να αποδείξει ότι δεν ισχύει αυτό. Αυτά δεν γίνονται έτσι, γιατί αν πέσει η λάσπη, είναι πολύ δύσκολο να φύγει, τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή. Φεύγει με τους γνωστούς τρόπους, δικαστική οδός ή κάποιον άλλον τρόπο, στο μέλλον πάντως. Έφυγε από τη ζωή ίδιος ο Μπεσκένης και χθες καταδικάστηκε ο Πολάκης για εξύβριση. Μάλιστα πρέπει να δώσει και ένα χρηματικό ποσό στην οικογένεια του νεκρού δημοσιογράφου. Δεν ισχύει αυτό, σύμφωνα με την απόφαση της δικαιοσύνης, δεν ήταν διορισμένο στο κελπνό. Δεν ζει ο ίδιος να χαρεί, να νιώσει την δικαίωση, ένα πολύ ωραίο συνέστημα, όταν ειδικά είσαι και αθώος. Αντί αυτού όμως ο Πολάκης το συνέχισε μετά, με αυτή το χυδαίο πλεονέκτημα της αριστεράς, αυτής της αριστεράς, που έκανε μια ανάρτηση πάλι στο Facebook και λέει θα συνεχίσω από εδώ και πέρα στο εφετείο, πάλι απειλές, πάλι ο ίδιος διεκδικεί το αλάθητο, ξέρει την αλήθεια, μπορεί να κατηγορεί τον οποιονδήποτε, όλοι οι άλλοι που τον κατηγορούν είναι βοθροκάναλα, όλοι στρέφονται κατά του ιδίου, της κυβέρνησης, της αριστεράς, δεν ξέρω εγώ τι. Όλα αυτά είναι μετός, προφανώς, γι' αυτό και τον βάλαμε σαν ηχητικό στην αρχή, είναι χυδαία, είναι σάπια, είναι πάτος. Και όλα αυτά θα μπορούσε κάποιος να τα αντιπαραβάλει με το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα, το οποίο κάποτε μπορεί να υπήρχε όταν δεν τους ξέραμε, τώρα πια νομίζω όχι. Γι' αυτό θέλω εδώ να πω ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρξει, δεν πρέπει να υπάρξει και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα που ακυρώνουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Γι' αυτό θέλω εδώ να πω ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρξει, δεν πρέπει να υπάρξει και δεν θα υπάρξει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Τι γιαούρτι? Πρόβιο. Με συγχωρείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω. Κράτουσε ένα γιαούρτι και κατά λάθος του πέσε. Πού του πέσε? Στο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, αν υπήρχε αυτό, προφανώς υπήρχε κάποια στιγμή, με όλα αυτά που έχουν γίνει και τον τελευταίο δίμηνο, το τελευταίο δίμηνο με τα μαγειρέματα στη Βουλή, με την αγάπη για την καρέκλα, να μείνουν εκεί γατζωμένοι, να παρατείνουν το χρόνο με τις δολοπλοκίες, με τις συναλλαγές, με βουλευτές, με στήριξη σε δεκανίκια, παρτάλια, ρετάλια. Όλο αυτό που παρακολουθούμε, βέβαια, είχε ξεκινήσει από το 2015. Πρώτα ήταν τα ψέματα, όλα αυτά με τη Θεσσαλονίκη, μετά ήταν το όχι που έγινε ναι. Μετά ο εγκλωβισμός και η παγίδευση των δεύτερων εκλογών, για τις οποίες καμαρώνουν κιόλας το Σεπτέμβριο, ώστε να κάνουν συνένοχο και τον κόσμο. Μετά έρθε το ξεπούλημα για 99 χρόνια, τα πακέτα, οι φόροι, τα πλεονάσματα που καμαρώνουν κιόλας ενώ κατηγορούσαν το Σαμαρά παλιότερα. Μετά έρθε το κόψιμο του ΕΚΑΣ, η καταστολή, το ξύλο, τα δακρυγόνα, το χτίσιμο της νέας διαπλοκής, πιο βρώμικης από την προηγούμενη. Και τώρα το τελευταίο δίμηνο, οι εσχρές μεθοδεύσεις. Αυτή είναι τοξική αριστερά, γιατί κάποιοι την λένε και ταξική αριστερά. Αυτή είναι μια κανονική τοξική αριστερά. Ποια αριστερά και πότε, δεν θυμάμαι, σε αυτόν τον τόπο εξέπεψε τόση σύψη? Ποια αριστερά ξέπεσε τόσο χαμηλά? Ποια έχει ξεπέσει τόσο χαμηλά? Ποια αριστερά έχει ξεπουλήσει τον τόπο για 99 χρόνια? Αυτό δεν ξεχνιέται και δεν καταπίνεται με τίποτα. Και ποια αριστερά έχει κοινωνική πολιτική τα ψίχουλα και τα επιδόματα στους αδύναμους, για τα οποία καμαρώνει κιόλας? Και βλέποντας το τελευταίο δίμηνο, όλα αυτά που γίνονται και ζούμε, ποια αριστερά σε αυτόν τον τόπο θα δεχόταν να ξεφτυλιστεί τόσο πολύ, να έχει τέτοια στηρίγματα, να έχει κυβέρνηση που να πατάει σε αυτούς οι οποίοι την στηρίζουν το τελευταίο δίμηνο με αυτά τα μαγειρέματα? Και ποιος πρωθυπουργός ως άτομο έχει κάνει όλα αυτά για να μείνει μερικούς μήνες ακόμη στο Μαξίμου, να καμώνεται τον πρωθυπουργό, ενώ όλοι ξέρουμε ότι και τουαλέτα να πάει πρέπει να ρωτήσει τις Βρυξέλλες ή το Βερολίνο? Ποια αξιοπρέπεια μπορεί να τα δεχτεί όλα αυτά? Ένα ερώτημα. Ποιος αυτός αντέχει αυτή τη συνείδηση? Δεύτερο ερώτημα. Και τρίτο και νομίζω και κυριότερο, ποιος λαός σε αυτόν τον τόπο έχει τόση χαμηλή αυτοεκτίμηση και προσδοκία για να τα ανέχεται όλα αυτά? Η απάντηση έρχεται με το εξής ηχητικό. Η έξυπνη τσίπα κάνει το όχι ναι μέσα σε μία εβδομάδα. Φέρνει μνημόνια ενώ θα τα έσκιζε. Κόβει μισθούς και συντάξεις. Φέρνει στα μέτρα αντίμετρα. Κάνει το συνασπισμό ΠΑΣΟΚ. Λέει όχι και ψηφίζει ναι σε όλα. Φέρνει την ελπίδα στους δανειστές και τραπεζίτες. Η έξυπνη τσίπα προσαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις. Ιδανική για αριστερούς και άτομα με περιορισμένες ηθικές αναστολές. Όποιος θέλει, 2-11-200-8-200, πουλάμε την έξυπνη τσίπα, όχι μόνο η έξυπνη μαγκούρα, το έξυπνο τηγάνι, η έξυπνη λάμπα. Γενικώς είναι πολύ έξυπνα τα προϊόντα και όχι οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται. Έτσι λοιπόν, ακούσατε μόλις τη διαφήμιση για την έξυπνη τσίπα, πάρτε στο 2-11-200-8-200 να σας προμηθεύσει. Έχουμε στόκ πάρα πολύ. Η κυρία Καρακώστα, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί κάτω στον Πειραιά, λέει για το κόμμα της και για τις μεθοδεύσεις που ακολουθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τόσο κουτί όλοι αυτοί οι άνθρωποι και ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές και οι υπουργοί, όλο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο κουτί. Όλο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο κουτί. Κουτί, κουτί, κουτί και τι κουτί, κουτί. Και οι βουλευτές και οι υπουργοί, όλο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο κουτί. Κουτί, κουτί, κουτί, κουτί, κουτί, κουτί. Που φτιάχνουν ένα σκηνικό και αφήνουν τα προβλήματα για να τα πάρει η επόμενη κυβέρνηση που θα είμαστε πάλι εμείς. Αν δεν είσαστε πάλι εσείς όμως, ίσως δεν είναι τόσο κουτί. Και με γιώτα, γιατί είναι συμπαγές όλο αυτό που βλέπουμε, και με όμικρον γιώτα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Άδωνης μιλάει για τον πρόεδρο του κόμματος, που τον αγαπάει αυτή την εποχή, γιατί αυτός είναι ο πρόεδρος του κόμματος, τον Κυριάκο. Ειδικά στο θέμα των Σκοπίων, που είναι το θέμα το οποίο συζητάνε, κατάφερε, πιστεύω, με μεγάλη επιτυχία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κρατήσει και την παράταξή μας ενωμένη και να διασώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Και αυτό φάνηκε και στην περιοδία που έκανε το Σαββατοκύριακο στην Κοζάνη και στην Μπέλα και στα Σιάτιστα κλπ. Όπου πραγματικά ο κόμμας έβγαινε από τις καφετέρες και από τις πολυκατοικίες για να περπατήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους δρόμους. Εγκόμενος, αυτή δεν είναι από τα Σιάτιστα που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι από την Αθήνα. Αλλά όπως ακούσατε και στα Σιάτιστα και στις άλλες περιοχές, πόλεις που πήγε το Σαββατοκύριακο πάνω, στην Βόρεια Ελλάδα, στη Νότια Μακεδονία ή στο βόρειο μέρος του πρώτου μέρους. Ναι, κάπως έτσι. Βγαίναν όλοι στα μπαλκόνια να δούνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η απάντηση είναι απλή. Όντως, και εδώ να παίρνει από κάτω, όλοι θα βγαίνουμε στα μπαλκόνια να δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω καταρχάς να πω κάτι. Είμαι πολύ ωραίος. Έχω πρωθυπουργίτιδα. Είμαι πολύ ωραίο. Στο βράδυ με λένε Κυριάκο πίσω από το όνομα Μητσοτάκης. Με λένε Μητσοτάκη. Αυτόγραφα υπογράφω στο κινηματογράφο. Τραβάτε με κι ας κλαίω. Πληρώνω φωτογράφο. Πίνω βέρμουτ και τζιν. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Είσαι πολύ ωραίος. Τι είπατε, τι είπατε. Είσαι πολύ ωραίος. Εγώ πια δεν μ' αρέσει να πειράζει το λόγο, το ξέρετε, είμαι σεμνός άνθρωπος. Εγώ είμαι αξιόπιστος. Είμαι χυδαίος λαϊκιστής. Είμαι πολύ ωραίος. Αλήθεια. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι η αλήθεια της ευθύνης και η ευθύνη είναι η ευθύνη της αλήθειας. Ναι, είναι μόνο ωραίος, είναι και νοήμων. Ακούσατε εδώ το απόφθεγμα, αυτό το πάρα πολύ σημαντικό. Θυμόμαστε όλη τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην Έλλη Στάι πριν ούτε μήνας ήτανε στο Open. Η προχθεσινή εκπομπή των Αρβίλα έβγαλε ένα backstage, όπως λέμε. Αυτά που γίνονται λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη. Μιλάει η Στάι, χαριαντίζεται εκεί με τον Τσίπρα να ζεσταθεί μια ατμόσφαιρα. Και από προχθές που βγήκε στη δημοσιότητα αυτό, είχε ξεσπάσει ένας πόλεμος. Πού βρέθηκε όλο αυτό, ποιος είναι πίσω, πώς το πήρε η Ράδιο Αρβίλα, το έπαιξαν στο Sky, ενώ ήταν παραλυπόμενο από το Open. Έβγαλε η Ελιστάη χτες μια απάντηση που αφήνει κάτι υπονοούμενα. Βγάλαν σήμερα το πρωί Αρβίλα και λένε υπάρχει στο web TV του Open. Από εκεί το πήραμε καθαρά ξάστερα. Πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Βέβαια το έχουμε μπλουτίσει λίγο γιατί μας γέννησε διάφορους συνειρμούς και εικόνες. Ακούμε απόσπασμα από αυτό το backstage, λίγο με κλειστές κάμερες, με ανοιχτές κάμερες, αλλά που δεν μεταδιδόταν στον αέρα του καναλιού εκείνη την ώρα. Εμείς βλέπαμε διαφημίσεις. Τι ακριβώς έγινε μεταξύ Στάι και Τσίπρα. Μετά από μια ολιγόλεπτη διακοπή για διαφημίσεις, θα είναι μαζί μας ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Σε λίγα λεπτά λοιπόν πάλι μαζί. Ήρθες πολύ έγκαιρα. Τα χέρια σου. Τα χέρια μου παγωμένα εδώ μέσα, μπορεί να κρυώσει και εσύ. Το μικρό σου χέρι. Τα χέρια σου. Τα χέρια μου παγωμένα εδώ μέσα. Άστο το χεράκι σου να σου το κρατώ. Εμένα δεν με ενοχλεί τίποτα. Τελειώνει ο δρόμος μας. Κύριε Πρόεδρε. Ποιος μπορεί να ξέρει. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Το πλάνο είναι αυτό εδώ. Α, καλό φαίνεται. Είναι εκτυπωτική η Έλλη, ρε παιδί μου, και ούτως ή άλλως. Άστο το χεράκι σου. Τα δικά μας τα χέρια. Το μικρό σου χέρι. Κράταμε να σε κρατώ. Τίποτα άλλο, αγάπη μου. Τώρα. Τώρα δεν ζητώ. Κράταμε να σε κρατώ. Περπατάω δίπλα σου κι είναι αρκετό. Όλα τα ειδήλια έτσι κλείνουν. Τα χέρια τα παγωμένα, η εκτυφλωτική Στάι. Είναι και ο Τσίπρας πολύ λαμπερός, κάπως έτσι τον έλεγε ο Νίκος Ξηδάκης χθες, ακούγαμε. Ήταν μια ωραία στιγμή και πολύ καλά έκανε και βγήκε στο φως της δημοσιότητας. Ένα ειδήλιο ήταν αυτό, έτσι όπως το είδαμε εμείς εδώ ραδιοφωνικά. Ένα άλλο ειδήλιο, κρατάει περισσότερα χρόνια, είναι μεταξύ Ντόρας και Σαμαρά. Και για περίπου αυτό το λόγο ρώτησε ο Κοτρότσος χθες βράδυ την Ντόρα Μπακογιάννη. Στην Βουλή, στη συζήτηση με και το πρωτόκολλο εισδοχής, ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακό, δημοσιογραφικά το καταγράφω τώρα, το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, εκφωνεί μία ομιλία η οποία ήταν ζυγισμένη και στοιχισμένη πάνω στο επιχείρημα «Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική» και καταχειροκροτήθηκε. Εσείς συμφωνείτε με αυτή τη λογική ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική? Ο κύριος Σαμαράς εννοούσε την αρχαία Μακεδονία. Η αρχαία Μακεδονία επί Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν μία και ήταν ελληνική. Η Μακεδονία ως γεωγραφική περιοχή ανήκει με τα ποσοστά που είπαμε στην Ελλάδα, στα Σκόπια και στη Βουλγαρία. Ναι. Είναι γεωγραφικός προσδιορισμός. Ο κύριος Σαμαράς μιλούσε για τον πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας. Όλοι συμφωνούμε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια τεράστια πατάτα. Ω, ανέσχυντη! Τα γέλια θα τα βρούμε τώρα κοντά μας. Έρχονται αυτά να μας βρούνε μάλλον. Ένα ειδήλιο είναι το πρώτο, το δεύτερο τώρα Σαμαράς, το τρίτο είναι Καμένος Τσίπρας. Για αυτό το ειδήλιο ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στο Κόντρα ρώτησε την Καρακώστα. Κυρία Καρακώστα, από την ανταλλαγή στίχων μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου, τι καταλάβατε? Φοβάται η κυβέρνηση ότι ο Καμένος θα αρχίσει να βγάζει πολλά από τα μυστικά του ζευγαριού? Γιατί κάθε ζευγάρι που ζει μαζί, κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι, έχει και τα μυστικά του. Πώς θα το κάνουμε? Το ζευγάρι κοιμάται μαζί στο ίδιο σπίτι. Δεν κοιμάται και ο τρίτος. Πολιτικό ζευγάρι. Μα τι χιούμορ. Τι χιούμορ και τι ωραίο γέλιο. Αυθόρμητο και από τους δύο. Δικαιολογημένο το γέλιο, γιατί ήταν τεράστιο το χιούμορ που μόλις είχε ακουστεί. Ήταν πάρα πολύ πετυχημένο το χιούμορ της Καρακώστα και εξού και το όμορφο γέλιο γάργαρο και από τους δύο που φτιάχνει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα στην συνέντευξη. Σήμερα το πρωί αγρότες, παντού όχι μόνο σήμερα το πρωί, αυτές τις μέρες βγαίνουν στην πρωινή εκπομπή του Sky. Είναι ο Ανεστίδης, τον ξέρουμε χρόνια, τον έχουμε μάθει, κάνει δηλώσεις εκεί με την ωραία ντοπιό λαλιά. Και κάποια στιγμή μπερδεύει όμως σε ποιο χώμα μακεδονικής γης πατάει. Να δώσουμε όμως το λόγο στον κύριο Ανεστίδη. Ναι. Το πολυπόθητο ραντεβού κλείστηκε. Με ποιους θα είναι και αν είσαστε ικανοποιημένοι. Καλημέρα στους ταιριασμένους από τη Βόρεια Μακεδονία. Καλημέρα σας. Βόρεια Μακεδονία είναι άλλη. Βόρεια Μακεδονία, από τη Μακεδονία, λάθος. Οι γειτονές μας. Και εκτιμένο ήταν ερωστηρίου του λόγου. Σας κατάλαβα, τι να κάνετε κι εσείς. Έχουμε πολλές Μακεδονίες τώρα, δεν ξέρουμε πού πατάμε. Λογικά ο άνθρωπος μπερδεύτηκε. Αφού τα ξεμπέρδεψε, με ποιο χώμα είναι το ιερό που πατάει, άρχισε μετά να λέει για τους καραγκιόζηδες. Πρώτα θέλω να σχολιάσω τη κυρία Τελιορίδου, τη Υφυπουργού Γεωργίας, τα σχόλια που έκανε για τους αγρότες, ότι είμαστε κατευθυνόμενοι από κόμματα. Καλά θα κάνει στη θέση και στο θόκο που έχει εκεί να σκεφτεί το αυριανό ραντεβού και να σταματάει να κάνει τέτοιες εμπριστικές δηλώσεις, διότι με τον εξευτελισμό που έχουν σήμερα τα κόμματα, κανένας δεν μπορεί να κατευθύνει κανέναν. Αυτή έχει στο κόμμα της μέσα πράσινους, κίτρινους, μπαλιάτσους, καραγκιόζηδες, τα πάντα, όλα τα χρώματα και όλες τις αποχρώσεις. Ο δικός μας ο Μπαξές στα μπλόκα είναι ένα χρώμα. Αγροτικές κινητοποιήσεις και αγρότες καθαρά για τη διεκδίκηση των ετοιμάτων. Τα λέει αυτά μια χαρά εκεί ο άνθρωπος, όπως μπορεί. Και βγήκε η υπουργός, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αριστερή χρόνια, και λέει, είπε αυτό το πολύ πρωτότυπο. Όποτε έχουμε αγροτικές κινητοποιήσεις, βγαίνει πάντα ένας υφυπουργός και λέει ότι είναι υποκινούμενες οι κινητοποιήσεις. Το λένε και για άλλες κινητοποιήσεις, αλλά επειδή δεν πολύ γίνονται τώρα τελευταία, δεν το πολύ ακούμε. Αλλά επειδή οι αγρότες κάθε χρόνο βγαίνουν. Βγήκε λοιπόν και από την αριστερά κάποιος να πει ότι είναι υποκινούμενες κομματικά οι κινητοποιήσεις. Πρωτοτύπησαν και σε αυτό, ήταν κάτι που δεν το είχαν κάνει, έβαλαν και εκεί τικ για να είναι σε όλα συμπληρωμένοι και ίδιοι όπως, ακριβώς ίδιοι όπως οι προηγούμενοι. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Οι προηγούμενοι δεν έλεγαν δοξάστε με, ποτέ δεν το είχαν πει, άφηναν τους άλλους να το πούνε ή τα μιμιέ, τα φιλικά έλεγαν πρέπει να τους δοξάσουμε. Τούτοι εδώ βγαίνουν και το λένε μόνοι τους. Φίλοι, συμπολίτες, συμπατριώτες, δοξάστε με. Και θα με ευγνωμονή πιστεύω και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Αριστερή και δεξή. Διότι με θάρρος, με τόλμη, με αποφασιστικότητα προχώρησα μπροστά προκειμένου να λύσω ένα θέμα προς όφελος του εθνικού συμφέροντος, προς όφελος της πατρίδας. Αυτό έπρεξα, κύριε Καμένο. Και θα με ευγνωμονεί, πιστεύω, και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δοξάστε με. Είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου. Δοξάστε με. Μια χαρά. Αφού δεν το λέει κανείς, πρέπει να το πει ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας. Θα τον ευγνωμονούμε όλοι. Ήδη εμείς εδώ τον ευγνωμονούμε. Όλα αυτά που μεταδίδουμε καθημερινά τα τελευταία 4 χρόνια είναι ένδειξη και δείγμα ευγνωμοσύνης για πάρα πολλούς λόγους. Δεν είναι τις παρούσεις. Θα χαθούμε. Θέλουμε 5-6 εκπομπές να το αναλύσουμε. Στο ίντερνετ. Μας βρίσκεται στο ελληνοφρένια.net.gr όπου θα ακούτε κάθε μέρα ζωντανά τις εκπομπές και αμέσως μετά κονσέρβα, μπαγιάτικες, ηχογραφημένες δηλαδή, ότι ώρα θέλετε πατάτε το κουμπί. Το ίδιο και στο YouTube Ελληνοφρένια Official, κάνετε εγγραφή, subscribe γράφει, με ένα κλικ και έχετε το ζωντανό chat να βλέπετε εκεί τι λένε οι συνέλληνες, καθαρόεμοι. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο, Ελληνίδα καθαρόεμη κι αυτή. Twitter, Facebook έχουμε και τέτοια. Και τι άλλο έχουμε, έχουμε τον Τραγουδόσαυρο, ο οποίος έβγαλε καινούριο τραγούδι, πατάει σε κάποιο παλιότερο. Το έχουμε εμβολήσει κι εμείς λίγο και με αυτό πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Σε ώρα απελπισίας, επάνω του τρακάρου, άναθεμα την ώρα, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησα καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου, τα παίζει όλα για όλα, άναβει η φωτιά μου. Σε λένε Αλέξη και είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα. Κάποιοι σε λένε αγάπη. Σε λένε Αλέξη και είσαι απάτη. Η πολιτική τους απάτη έχει ξεπεράσει πια τα όρια. Δεν πάει να είσαι ψέμα. Κάποιοι σε λένε αγάπη. Τι να μας πούνε οι θεσμοί. Τα μέτρα δεν μετράνε. Ανέκαθεν τη χώρα τα λάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός λαού θα ζεις μέχρι να λήξεις. Με δύο λόγια θέλω να σας πω ότι ο Τσίπρας είναι κακός, ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης, ότι ο Τσίπρας είναι απατεώνας, ότι η κυβέρνηση είναι χειρότερη της τελευταίας πεντηκονταετίας. Σε λένε Αλέξη και είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα. Σε λένε αγάπη. Σε λένε Αλέξη και είσαι απάτη. Απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα. Κάποιοι σε λένε αγάπη. Σε λένε απάτη. Και είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα. Της παγκόσμιας ακτινοβολίας. Σε λένε Αλέξη και είσαι απάτη. Σήμερα δηλώνω εδώ ενώπιον σας αθεράπευτα ψεύτης. Δεν πάει να είσαι ψέμα. Ψεύτης. Κάποιοι σε λένε αγάπη. Είσαι απάτη. Συμπολίτες, συμπατριώτες, δοξάστε με. Και θα με ευγνωμονεί, πιστεύω, και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δοξάστε με. Αριστερή και δεξί. Δοξάστε με. Κυρίως η δεξί, αν θέλουμε να είμαστε έτσι λίγο συνέπεις. ΣΥΡΙΖΑ εδώ, ΣΥΡΙΖΑ εκεί, αυτή η λέξη ακούγεται 100.000 φορές τη μέρα. Λογικό, οι συνάδελφοι από το Sky μπερδεύτηκαν, θα ακούσουμε δύο από αυτούς, και μπερδεύτηκαν όταν μιλούσαν με τη Σία Κοσιόνη. Πάμε τώρα στη Βουλή και την Ναντίν Χαρδαλιά, γιατί συμβαίνουν απίστευτα πράγματα εκεί, Ναντίν. ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείς, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τρίψει αρκετές φορές τα μάτια μας. Η απόφαση του πρώην Υπουργού, του κυρίου Τσιρόνη, να κατέβει υποψήφιος με τους οικολόγους για το Δήμο Αθηναίων, κόντρα στον επίσημο υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ηλιόπουλο. Αντώνη Σαντζουλέτσου έχει το ρεπορτάζ, Αντώνη. Δεν είναι τυχαίο ΣΥΡΙΖΑ. Μπλέκουν τα σίγμα, μπλέκουν τα άλφα, μπλέκουν τα γιώτα και έχουμε αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Λαός μέρος αλφα. Γεια σας. Γεια σας. Είναι το Ριέλ. Ναι, ναι, το ίδιο. Συγγνώμη που ενοχλώ. Ω, δεν ενοχλείτε, σιγά. Ευχαριστώ. Ξέρετε, σκεφτόμουν ακούγοντας τον κύριο Καλαμούκη, γιατί έχω πάντα Ριέλ και ακούω κάθε μέρα Ριέλ. Θεωρώ ότι η περίοδος του εμφυλίου ήταν ό,τι πιο τραγικό και πιο θλιβερό για τον τόπο. Γιατί ο κύριος Καλαμούκης μας τα θυμίζει κάθε μέρα. Γιατί τα ξεχνάτε γι' αυτό. Και σήμερα στηρίζετε αυτούς που στον εμφύλιο ήταν οι φασίστες. Οι τώρα με τους τότε, βέβαια, που είναι οι προγονείς τους. Ξεκίνησε την κουβέντα μου να σας λέω ότι θεωρώ τον εμφύλιο ότι ήταν η πιο τραγική και θλιβερή περίοδος στην ιστορία της Ελλάδας. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν το ξεχνώ. Λοιπόν, μην λέτε τα ξεχνάτε. Και δεν λέω εσάς συγκεκριμένα, λέω γενικώς ο κόσμος. Ο κόσμος. Ο κόσμος ξεχνάει είναι που, γιατί θέλει να τα ξεχνάει. Με το να ακούει αυτό το πράγμα αλλάζει απλώς το ραδιόφωνο. Γιατί δεν λέμε κάτι άλλο που να είναι περισσότερο σημερινό για να ανοίγει να έχει το μυαλό του των ανθρώπων για να ξέρουν και να σκέφτονται περισσότερο τι θα πάνε να ψηφίσουν αντί να μιλάμε για για το 45, λέω εγώ. Γιατί αν αφήσουμε και ξεχάσουμε αυτά, παρακάτω δεν θα πάμε και θα ξανακάνουμε τα ίδια. Γιατί τα ξεχνάτε, όχι εσείς πάλι, ο κόσμος. Δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται. Η Ελλάδα είναι γεμάτη από τα σημάδια αυτής της κατάστασης. Μόνο που σήμερα πια είναι επίσης θλιβερή η κατάσταση, η οποία βέβαια δεν μοιάζει με εκείνη, αλλά δεν απέχει και πολύ με κάποιες διαφοροποιήσεις. Να μιλήσουμε για σήμερα, μπας και οι άνθρωποι, να σας πω γιατί σας το λέω. Άκουσα μια μέρα μια κυρία σε μια βραδινή εκπομπή να λέει: «Αχ, καλέ, εγώ θα ψηφίσω τον Αλεξάκη, διότι έχει τέτοιο ζώδιο με τον οικονό μου και πολύ τον αγαπώ». Μα τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξυπνήσουμε από το 45 μέχρι σήμερα, δεν πρέπει να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχάσει την ιστορία, μπας και ξυπνήσει. Γιατί άμα την ξεχάσει, ξανακάνει τα ίδια και τα ίδια, σε ύπνωση οδηγεί, τα κανάλια βοηθάνε σε αυτό, οι κυβερνήσεις τα ίδια. Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω και να σου πω συγχαρητήρια. Γιατί? Γιατί εκτός από τις καλές εκπομπές που κάνετε, κάνεις και πολλά καλά ψυχικά, μόνο Αποστόλη μου. Ψυχικά? Τι ψυχικό έκανα? Δεν ξέρεις πόσο συγκινήθηκα, αν άκουσα μια κυρία να λέει ότι έχεις βοηθήσει πολλά παιδιά και πολλές φτωχές οικογένειες. Πάει αυτό. Το δεύτερο θέλω να πω για το Θύμιο. Καλά κάνει ο Θύμιος και μας θυμίζει όλα τα παλιά αυτά που γινότανε. Με τους δεξιούς σκοτώναν τους αριστερούς. Καλά κάνει να τα θυμούνται οι καινούριες. Και τρίτο, ήθελα να κάνεις μία δημοσκόπηση από γυναίκες και να τους λες ποιο θα ήθελες για σύντροφο, τον Γκούλη για τον Τσίπρα. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί? Γιατί ο Καραμαλής τέλος του 50 και αρχές του 60 το ψηφίζαν 75% οι γυναίκες λόγω συμπάθειας. Ο Ξινός, ο Γκούλης, πιστεύω ότι θα είναι τελευταίος. Ευχαριστώ πολύ. Σου έχω εξηγήσει πολύ καιρό και σου έχω βάλει κατσικάκι, είπα, ότι με αυτό το Μούργο που έχει μπλέξει ο Μητσοτάκης μαζί με τον Άδωνη και με τον Βορύδη, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Θυμήσου ότι σου λέω, σου έχω πει εδώ και 6 μήνες. Καλά, εντάξει, εντάξει, παίξ το και στοίχημα να δεις. Εγώ σου πω, δεν είναι στοίχημα, όχι. Δεν καταλαβαίνω, ένα κατσικάκι. Θα το φάμε κιόλας μαζί, σιγά, μια χαρά είναι. Μήπως είσαι τίποτα Σιριζέος και τα λες όλα αυτά γιατί βασικά. Και είσαι λίγο σκατόστομος. Όπα! Κρίμα το παιδί, βρωτή, κάτσι κι ό,τι έρθει. Όπα! Ας την καρδιά σου να τα πει, κι αμόλυσε καλούμπα. Λοιπόν, είμαι από Κέρκυρα, είμαι Χασάπης, είμαι στο Βασίλειο και ήθελα να με βοηθήσει με ένα πρόβλημα μαθηματικών πρόσωπων. Ο Βασίλειος φέτος κάνει promotion ότι κλείνει 80 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι άνοιξε το 39, άρα έγινε μεγάλη εταιρεία δεκαετία του 40. Πού το πας τώρα, δεν μ' αρέσει αυτό εκεί που το πας. Όχι, έτσι, μια ερώτηση. Ναι, ναι, έτσι είναι, ναι, μάλλον έτσι. Α, οκ, αυτό ήθελα να μάθω. Χιδαίο. Δεν κατάλαβα, το 40 υπήρχαν ανάγκες, ο κόσμος είχε ανάγκες. Και κάποιοι εξυπηρετούσαν αυτές τις ανάγκες με το αζημίωτο, με το πολύ παραπάνω βέβαια. Δεν κατάλαβα, πήγες εσύ να κάνεις τον μπακάλι τότε. Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Κάποιος έπρεπε να έχει το λάδι. Κάποιος έπρεπε να έχει το λάδι. Δεν κατάλαβα. Ναι. Άντε. Συμπολίτες, συμπατριώτες, δοξάστε με. Και θα με ευγνωμονεί, πιστεύω, και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δοξάστε με. Αριστερή και δεξή. Δοξάστε με. Με τις χιδεότητες του Πολάκη και τα χιδέα πλεονεκτήματα της αριστεράς, έχουμε ξεχάσει τον Πάνο τον Καμένο για δύο μέρες, γιατί σήμερα το βράδυ είναι η συνέντευξη, οπότε από αύριο θα έχουμε πάλι υλικό. Έχουμε ξεχάσει τον Πάνο τον Καμένο, ο οποίος εκτελέστηκε, όπως είπε τελευταία φορά που μίλησε στη Βουλή, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ράγιο παιδιά, Έλληνες είμαστε και οι Έλληνες δεν τη λιάσουν μπροστά στο θάνατο. Θέλω να ξέρετε ότι η δική μας εκτέλεση δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Προφανώς για εσάς δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Δείξατε ότι είστε πολύ ψυχρός εκτελεστής. Στη στεριά δε ζει το ψάρι που τα κόστη καραβουλιά. Είναι άδικο, αρνούμε! Τι αρνείτε, ρε βλάκα! Να εκτελέσω Έλληνες πατριώτες! Δεν μπορώ, δεν μου πάει! Και έλαχε στο τέλος της κοινοβουλευτικής μου ζωής μετά από μια συνεργασία 4 ετών να εκτελεστώ. Έλληνες, ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα! Του Βέγκου δεν του πήγαινε το χέρι. Του Τσίπρα όμως του πήγε μια χαρά. Βέβαια, χθες τον στήριξαν όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ βουλευτές, γιατί επρόκειτο για να αρθεί η ασυλία του Καμένου για να καταδικαστεί, να πάει στα δικαστήρια. Αλλά επειδή δεν έχει γίνει ποτέ αυτό τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και χθες, ενώ τσακώνονται εκείνες στα χωρίσματα, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τον Πάνο τον Καμένο. Λαός μέρος δεύτερον. Το κύριο Αποστολή θα ήθελα. Ο ίδιος. Γεια σου, Αποστολή. Περικλής με το φορτηγό, τι κάνεις? Γεια σου, Περικλή. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα ψηφίσουμε στις εκλογές? Όπου σε πάει η καρδιά σου. Όπου με πάει η καρδιά μου. Το λέω απ' έξω απ' έξω. Αν ξαναπάρει και το όνομά του πίσω, νομίζω εκεί. Εκεί θα πάμε. Να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το όνομά του πίσω. Αν και κοντά είσαι σε αυτό που υπονοώ. Κοντά είσαι. Δεν θέλω να κατευθύνω, δεν θέλω να κατευθύνω. Πώ να το πω, έφυγε η Δημάρα από μέσα. Ξεκαθαρίζει σιγά-σιγά το όνομα να πάρουμε πίσω, παιδιά. Το όνομα για να έχουμε το trademark. Να καταλαβαίνόμαστε. Ναι, αλλά όλο μαλακίες κάνουν κι αυτοί. Όλο λένε ναι, όλο λένε όχι. Δηλαδή στην ουσία δεν υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα. Ποιο κομμουνιστικό κόμμα, πας καλά, άλλο λέω. Για το σοσιαλιστικό. Πώς θα πάμε στον κομμουνισμό, πρέπει να πάμε στο σοσιαλισμό πρώτα. Με άλματα, ένα-ένα. Σοσιαλισμό είχε μόνο ο Αντρέας. Αυτό ακριβώς τα λόγια μου έρχεσαι. Εκεί πάμε. Τέλο, μην μου τα θυμίζεις αυτά, άλλες εποχές. Μην μου τα θυμίζεις. Αυτό, να πάρουμε το όνομα πίσω να πάμε γερά για το σοσιαλισμό. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Να είστε καλά, όλοι παιδιά. Σε ξεσκέπασα του Πασόκου, του ξεσκεπάζω με το καλημέρα. Σας κάνω πολύ χάση. Μπράβο. Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ. Γεια σου, Πασόκ, μεγάλε. Έχεις ξεχάσει κάτι. Τι? Δεν είπαμε ότι ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Θα ψηφίσουμε τώρα τον Γκουλή. Το Τσίπρα, καλέ. Ποιο Γκουλή? Όχι, συνεχίζουμε Τσίπρα. Το Τσίπρα, Δαγκωτό. Δαγκωτό, γιατί αυτό που λέτε, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Μπερδεύτηκα, λέμε για τη δεξιά του Γκουλή ή για τη δεξιά του Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Αυτό με μπέρδεψε. Του Γκουλή, του Γκουλή. Α, τη δεξιά του Τσίπρα είναι οκ, okay, η δεξιά του Τσίπρα. Ο Τσίπρα δεν είναι δεξιά, είναι λίγο αριστερά. Έλα. Α, οκ, okay. Έγινε. Να είσαι καλά, αριστερά τώρα. Τότε, μονόδρομος. Αριστερά, αριστερά. Βέβαια, βέβαια. Γεια σου. Γεια σου, αγάπη μου γλυκιά, γεια. Πρέπει να ήταν πολύ βλάκες, για να μην πω μαλάκες. Πόσοι πιστέψανε ότι μπορεί ο Καμένος να στήριζε μια κυβέρνηση της αριστεράς. Και ένα δεύτερο, εκεί στη Νέα Δημοκρατία, εκεί πρέπει να είναι βλάκας αυτός ο άδερνης. Κοίταγε να βάλει κάποιον να του κλέψει τη δόξα. Πόσους καραγκιόζες θα χωρέσει μέσα, ρε. Πες μαζί με το Σπυράκι. Χωράνε, χωράνε. Χωράνε. Oh. Μα είναι στημένο έτσι για να χωράνε. Αυτή είναι η μήτρα καταρχάς. Γεια σου, ρε μεγάλε, καλό, καλό. Τα λέω καλά. Είμαι μπαχάσας μεγάλος. Τα λέω καλά, γίνε. Είχα ρέντα, έλα, γεια. Αλλά έχω πει και καλύτερα, να ξέρεις. Θα πεις τίποτα για τις εκτρώσεις που γίνονται. Εκτρώσεις ιδεών, ηθικής, ποιες εκτρώσεις λέτε? Τις εκτρώσεις που κάνουν όλες αυτές οι μουρούδες και δεν κάνουν κανένα παιδί για να μην έχουν υπογεννητικότητα. Στις εκτρώσεις θα κάνουμε παιδί. Έχει πιο φθηνό το μεευτήριο. Εκτρώσεις. Εκτρώσεις. Ναι. Ξεκίνησαν οι εκτρώσεις. Πόσες μέρες είναι? Και οι εκτρώσεις ξεκίνησαν και οι αποβολές ξεκίνησαν. Έχει Black Saturday. Φοβάσαι να το πεις, μην τυχόν σε δίνουν οι γυναίκες. Όχι, γενικώς. Αλλά τέλος πάντων, να πάμε να πάρουμε καμιά τσάντα, ξέρω εγώ. Αυτό το ρουφιανό τηλέφωνο που έχετε βάλει εκεί πέρα, ρε φίλε, για ποιο λόγο το έχετε βάλει? Δηλαδή θα βλέπεις εσύ τον άλλον να καίγεται ή να πάει να αυτοκτονήσει και αντί να πάρεις κάποιο παραπλήσιο θα πάρω εγώ το real για να μας βάλετε αυτή το real με την κάμερα? Παραλού. Τι να σας πω, ρε, τι να σας πω, ρε, έχετε γίνει να πούμε όλοι καταρρότες εκεί πέρα, ρε. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε, όποιος ξέρει ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν. Θέλω να πω δύο λογάκια, αν δεν σε πειράζει. Τι βαριέσαι. Δύο όμως, όχι δέκα. Λοιπόν, όταν ήμουν μαθητής λυκείου, είχα ένα καθηγητή μαθηματικό, ο οποίος ερχόταν στο σχολείο με το ποδηλατάκι του ή όταν έβρεχε, ερχόταν με ένα παλιό λάντα. Καλά, όταν πηγαίναμε σχολείο υπήρχαν και τα λάντα. Τώρα δεν υπάρχουν. Ξανάρχονται, ξαναβγαίνουν, περίμενε. Οχ, τα λάντα ξανάρχονται, τέλεια. Το πιο γερό αμάξι, λέγε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έχει μια ιστορία η οποία πραγματικά αξίζει να υποθεί. Κάποια στιγμή λοιπόν το 96-97 χρονιές Αρσένη Υπουργού Παιδείας, βλέποντας ότι φέρνουν το σχολείο στη σημερινή του κατάδια, ξεκίνησαν εκπαιδευτικοί απεργίες. Ο Αγγελής λοιπόν, ο Δουβρόπουλος, ο καθηγητής μου, έκανε απεργία επί δύο μήνες και επειδή δεν είχε λεφτά, δούλευε εργάτη στα Πορτοκάλια. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έφυγε την Παρασκευή και ήθελα απλά να πω ένα αντίο. Γεια σου, Αποστολή. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού μας. Πάει στο ακριβώς της ώρας και αμέσως μετά μαγκαζίνο να μάθουμε και τα νεότερα. Γεια σας. Πάντως έχετε έναν τρόπο κι εσύ κι άλλος να μας γαμπάτε την ψυχολογία κάθε φορά. Έτσι. Σιγά την ψυχολογία που είχες. Πλαστή ήτανε. Περιμένω να σε πιάσω το τηλέφωνο. Ακούω τώρα το μαλάκα που δούλευε 4 χρόνια σκληρά. Τι ακριβώς αποτέλεσμα έχει αυτή η εργασία, μπορεί να μας πει. Μπα. Τέλος πάντων, άκουγα και τον Άδωνη πριν. Άκουσα και τον Καμένο που έλεγε τον Κότα γιατί δεν παραδίδει την έδρα ενώ δεν την παράδοσε κι αυτός. Και σκέφτομαι, ρε φίλε, να πούμε ανθρωπάρια του κερατά που από μια κολοφαρδία της τύχης, ας πούμε, βγαίνουν στο κοινοβούλιο, αναπαύονται σε κάτι παχυλούς μισθούς, δεν προσφέρουν τίποτα και το μόνο που κάνουν είναι φασαρία, ρε φίλε. Και τα άλλα, σούπα. Έχουμε το πολιτικό σκηνικό που μας αξίζει. Τώρα για τα 20 χρόνια ελληνοφρένειας. Επειδή δεν μπορώ να σε παίρνω συνέχεια στα πόλα μαζί. Επειδή από 12 χρονών παιδάκι δουλεύω. Νόμιζα μας ακούσω από 12 χρονών παιδάκι, έλεος. Όχι, βρε μαλάκα. Λοιπόν, από 12 χρονών παιδάκι δουλεύω και στα 50 από μια πουστά της τύχης βγήκα στη σύνταξη. Και επειδή δεν σκοπεύω να κάνω το χατήρι, ούτε το σκατό του Μητσοτάκη που λέει και δεν πεθαίνουν κιόλα, ούτε τη μάλιο πουστά το Λοβέρδο να πούμε που λέει ότι οι άνθρωποι ζουν και πολλά χρόνια. Επειδή έχω σκοπό λοιπόν για τουλάχιστον ακόμα 20 χρόνια να ζήσω, μην κάνετε καμιά μαλακία και με παρατήσατε. Έτσι βγάζω μόνο μου, θα σα γαμίσω. Και σένα και τον άλλον. Αυτό είναι υπόσχεση. Ναι, ρε, η απειλή, υπόσχεση είναι. Εντάξει. Υπόσχεση. Και εγώ ξέρει, σαν πρώην επαμύτη, όταν δίνω την υπόσχεση μου την κρατάω. Α, καλά, σωθήκαμε. Αποστολή. Έλα. Καλημέρα. Κατάλαβες ποιο είναι? Αμέ. Δεν μπορώ να έχω πιέσει τα κλάματα. Γιατί καλέ? Γιατί θυμάμαι τους αντάρτες να δίνουν τα όπλα και να κλαίνε άντρες δύο μέτρα. Να σου πω, μπορεί μου πει χάρηκα για σένα που προοδεύεις. Μπράβο. Να είσαι καλά. Έλα, γεια. Γεια σου κύριε. Καταρχήν ο Καμένος που έχει σε το αίμα του, ρε παιδί. Μήπως η μανικιουρίστρια του και το πετσάκι και έφυγε λίγο αίμα. Όχι, όχι, πάνω στην αριστερή σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί. Έτσι είπε ότι έχει σε το αίμα. Ναι, ναι, αυτό σου εξηγώ εγώ πού. Σου εξηγώ πού. Πάνω στην ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί. Η επιμειξία εκεί έγινε. Πες στον μπάρμπα εκεί πέρα που δεν μπορεί να πει στη γυναίκα του το Χριστούγεννα φτιάξε γαλοπούλα ή κοτόπουλο που θα μιλήσει για τον Καμένο. Άρε κακομοίρι, ο Καμένος με 3% κυβέρνησε. Κακομοίρι. Καλά, αυτό δεν και τίποτα. Και ο Τσίπρας με 3% κυβέρνησε. Ο Τσίπρας δεν πήρε 3%. Ε, 4, πόσο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. 30, πόσο πήρε. Λοιπόν, εγώ. Όχι, του ΣΥΡΙΖΑ λέμε τώρα, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ λέμε. Άσε το δανεικό ποσοστό του συστήματος που του δώσαν γιατί έπρεπε να πάει. Του ΣΥΡΙΖΑ πόσο ήταν. Ο Τσίπρας κυβέρνησε με 3-4%. Και τώρα είδες μου χαλάς τον ήρμο. Σιγά τον ήρμο που είχες, μωρή κακομοίρα. Καταρχήν τον ήρμο το Μητσοτάκη εμείς το συμπαθούμε. Εγώ προσωπικά το Μητσοτάκη το συμπαθώ. Και περνάω και κάθε μέρα έξω από το σπίτι του. Δεν είναι ότι δεν το συμπαθώ. Ε, όλοι το συμπαθούμε. Τέτοιο γέλιο απλόχερο, πώς να μην συμπαθήσει. Απλά δεν θα το ψηφίσω γιατί θα φέρει καμιά Uber και θα μας αναγκάσει να κάνουμε κανένα δύο μήνες απεργία. Θα κλείνουμε αεροδρόμια, πάλι διόδια και τέτοια. Γι' αυτό κατάλαβες. Αλλά το συμπαθώ. Επειδή δεν με κατάλαβες πριν ποια είμαι. Πώς δεν σε κατάλαβα, σε κατάλαβα. Α, με κατάλαβες. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είχατε ένα ΣΥΡΙΖΑΟ προχτές στο πανηγύρι. Ποιο πανηγύρι? Τον Μαραβέγια. Πού είχαμε εμείς πανηγύρι και είχαμε και τον Μαραβέγια? Όχι, αγόρι μου, την Παρασκευή που είχατε τον εορτασμό. Είχαμε εμείς τον Μαραβέγια? Ναι, αφού τον είδα. Πού καλέ? Εκεί μέσα στον κόσμο. Ποιον κόσμο, κάναμε εμείς εορτασμό? Τι εννοείς? Κάπου τον είδα εκεί σε εσάς. Ποιος είμαι εγώ? Ο Αποστόλης. Ωραία, πού τον είδες σε εμάς, τι εννοείς? Κάπου τον είδα, δεν ξέρω. Όχι σε εμάς, αλλού τον είδες. Εμείς Μαραβέγια δεν είχαμε. Καλό αυτό. Αλλά βγήκε και μια είδηση, είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ ο Μαραβέγιας, δεν το ήξερα. Δεν ξέρω, μου λένε ότι όλοι οι καλλιτέχνες είναι οι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Τι λες καλέ, πας καλά, όχι. Για πες μου κανένα να μην είναι. Ο Σφακανάκης ας πούμε. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Είναι Χρυσαυγίτης. Ναι, ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ δεν είναι όμως. Σωστά, σωστά. Ο άλλος που τραγουδάει το Πάσχα, ο Ξανθός πως λέγεται. Ο Γαϊτάνος δεν είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Να. Να καλλιτέχνες, να. Να. Μια παρακυρία τώρα για τα 20 σας χρόνια. Αν μπορείς να περιλάβεις μέσα και το τηλέφωνο με εκείνον που σε έλεγε τον Γρηγορόπουλο, θυμάσαι, που έβγαλες τόσο αυθεντικά την αηδία και την οργή όλων μας. Τότε που σου είχε πει και σου είπε ότι τι ήθελε εκείνο το αγόρι εκεί πέρα και του μίλησες που του πες κατόψυχο, έτσι που του είπες. Αλλά το είπες με τόσο ειλικρίνεια, ρε παιδί μου, που σε θαύμαζα πάρα πολύ για την τόλμη σου. Δεν μου λες κάτι, το μικρός Αλέξανδρος, ξέρεις τι καλό παιδί που ήτανε. Ξέρεις εσύ? Εγώ ναι. Δηλαδή? Να έχω και αποδείξεις. Ποιες είναι? Ο πατέρας του και η μάνα του ήσαν χωρισμένοι. Και ο πατέρας έμενε με την αδερφή του και η μάνα με το γιο. Λοιπόν, το παιδί το είχε κάνει κολόπεδο η μάνα. Από τρία ιδιωτικά σχολεία το είχαν διώξει. Και τι θες να πεις με αυτό, ρε κάθαρμα της κοινωνίας καθήκη? Ε? Τι θες να πεις με αυτό? Πάτε της κοινωνίας που κακόψε φωνάχης. Πες μου, τι θες να πεις με αυτό? Ότι τι? Το έχει εξαγριώσει. Βρε ζώο, πάτε της κοινωνίας. Τον σκότωσε μπάτσος και εσύ μου συζητάς οτιδήποτε άλλο? Ναι, άλλο. Τι άλλο αυτό, βρε καραγκιόζη? Άσε το διάλο από το χάμο. Ήθελα να σας πω το εξής. Πριν από πολύ καιρό, δηλαδή μερικούς μήνες, είχε γραφτεί στο Λοιπόν ότι η μητέρα του Γρηγορόπουλου έκανε ένα παιδί με το δικηγόρο της. Λοιπόν, από αυτή την υπόθεση έκλεισε δύο σπίτια των αστυνομικών. Έγιναν τόσες καταστροφές, αυτοκίνητα, σε μαγαζιά, σε αυτά. Αξίζει τον κόπο? Αυτό να μου πείτε εσείς. Αν αξίζει τον κόπο ποιο? Αυτή όλη η ιστορία που γίνεται. Που κατεβαίνουν τα παιδιά στους δρόμους και... Αλλά γι' αυτό ναι και μόνο κλείσανε κάποια σπίτια. Για κύριε. Ποιον? Κλείσανε σπίτια. Τα σπίτια από... να θυμίσω, ζώο... Τα δεν είχε καμία ευθύνη. Ζώο, να σου θυμίσω, τα σπίτια έκλεισαν. Ναι. Επειδή ο μπάτσος σκότωσε τον Γρηγορόπουλο. Ναι. Το σπίτι του Γρηγορόπουλου δεν έκλεισε. Και τι ήθελε ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία στο Πολυτεχνείο τέτοια ώρα? Ποιο Πολυτεχνείο, μόλις τα εξάρχεια ήταν? Δεν έκανε. Ποιο Πολυτεχνείο? Ο αστυνομικός καλά δεν έκανε. Αλλά τον αστυνομικό δικαιολογείς? Δεν τον δικαιολογώ. Είπαν δεν έκανε. Θέλετε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα? Ναι. Ποιο συμπέρασμα? Πρώτον, ότι ακούτε Σφαγιανάκη. Δεύτερον, μια χρυσή αυγή θα μας σώσει. Α, μπορεί και αυτό. Ήμουν σίγουρος. Δεν αποκλείεται, αλλά να μου πείτε το εξής. Καλό ψόφο να έχετε. Thank you.